لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله رب العزت د دین په اړیرو بابونو کې او مسائلو کې د احسان یو بابو چې الله رب العزت ویلي احسان کوي، او دا غیر ډیر قسمونه مور او پلار سره، خپلوانو سره، یتیمانانو او مسکینانو سره، او خاص کر دینی احسان چې مخلوق هغوی ته محتاج دی. که دنیا احسان کو نشي او بنده سره، نو دنیا دا ژوند به پیلکوټي په تکلیف تیر شي، چه دا ایس تکلیف نده دا آخرت پا مقابله کی. وکلا چه دا اللہ مخلوق سرا و بندیانو سرا دا ظلموشی چه غی دا دین دا احسان نمحرومشی، دا اللہ رب العزت دا کتاب نمحرومشی، او دا خپل اسلامی خوک دین دا احکامو نمحرومشی، عمل کئیو اغم قبلی گی نا. اخواری عباس دی دا دیر الوی اعتبائی دا، لکا قرآن دا دیر ذکر کرے بار بار. کل اللہ رب العزت وی چی سخلق وی قیامت کی غریب پتمئی د خپل عملونو انتظار وای، خوشاله وای چې موږ دنیا کې ډیر عملونه کړی، ځانوم کړولې، او نن والله موږ له هغه بدلی راکې، عوضونه راکې. او الله رب العزت وی چې نا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله وی اغي عملونو تبا مونږ یو نظر وکو چې دا څنګه دی څنګه نه دی، نو بګرځو اغي لرا توړه او ختم شي. دا ولي عملونه خراب شو، ولي دوله شو، دا زکه چې بے تپوس اکڑیو بے استاز اکڑیو بے سنت اکڑیو پس اسے پدی خوشحالو چلے گیا وہ زیب قبضہ کڑیو جمعات کی نیت تڑاو نیت پرانزا نیت تڑاو نیت پرانزا اسے لے گیا ہو تمرا تپوس خوکا دا ست چې سکان دا پیغمبر کړی دي دا صحابه کرام کړی دي نو بس لګیاو چې ما ډیر سجده وکړې الله ته او ما ډیر نفس له منځ نه وکړو د دوم ګناو چې د عمل کو تپوس نه کو ځکه دنیا دې او شی د پاره خو ډیر تپوسونه کول چاسنا غلط شیراته ملاو نشی تاوان میو نشی نقصان کران نشم دغه د بار به ډیر کوشش کوړی شل زلوی تپوسونه کول ځکه غم و سره کنه دنیا ته مقصد وی د دنیا دې سامان تا او دې مال تا او دې حال ته قیمتي جدا اصل شي او د آخرت غم نو هغه اسی ده دلده پاس کولو هغه اسی ضروری شه نگانو دغه تا قرآن غفلت وی دغه تا قرآن اعراض وی دغه تا قرآن انکار وی چه دغه سره آخرت نمانی ده قیامت نمانی ده حساب کتاب نمانی ده اللہ سر ملاقات نمانی ولی که ده مننلی نده سر بغمو نده با ده غزای ده پار دیر بہتر کارو نکول دیر خواری بے کول دیر زان بے کڑو خدا غزای غمو سر نشتا آغا پک نی سابی نزکوی بس خدای تا دی قبولی کار سنگے منزو کو کار سنگے ذکرو کو کار سنگے دعاو کڑا کار څنګه خیر خیرات وکړو بس وی خدای ته دې قبول دي دا ولې په الله دروغ جوړای الله یې ما ته خواغه قبليږي چې ما کوم پیغمبر در لېګل دي داغه په طریقه یو کې داغه ما ته قبليږي من یتعر رسولا فقد اتعا الله تو تپوسنه کیسے لگیا ہے زان کڑے مال لگے ریا پکشتا دے شہرت او نم پکشتا دے حرام او دے حلال او تمیز پک نشتا آخر زمرہ مشہور حدیثو نبی علیہ السلام چې تپوس بکیږي تپوس نه څوک نه خلاصيږي کلکم راین او کلکم مسکول عن رعیته کلکم راین او کلکم مسکول عن رعیته هر یو پتا سو کې مشر دی هر یو پتا سو کې امیر دی هر یو پتاسو کی والی سیب دے هر یو پتاسو کی صدر سیب دے هر یو پتاسو کی بادشاہ دے سوک تخلاص ندی او ددن با تپوس کی قیامت کی داغ رعیت چد پا دنیا کی پاگی مشری کولا داغی تپوس باتی نکی نو چکم دیر مشرو داغنو دا دیرو خلقو تپوس کی چی دیر خلق داغ دا قبضی لان دیو داغ دا سرپرستی لان دیو داغ دا مشرائی لان دیو نو اغنا خوبا داغ طولو تپوس کی داغ کار خو دیر گران دی او او داس درجه په درجه باندې چې راځینو حدیث کې بیا ویلو چې د کور د مشر نه با دا وی کور د خلقو تپوس کیږي چې تا د دې تربيت کړو تا باندې د ځمواري وا د رزق خبرنکم الله وی رزق خما مقرر کړو ما وعده کړو چې رزق بز در کوم تعلم در کو چې تنوي تمہاری زخوار کاو دنیا کی خود دیتا پوس کم چی دیتا دی زمان نم خولی و زمان کلمہ دی خولی و زمان حق دی و تا بیان کرے و چی دا اللہ حق پتا سبان دیسا دی آٹولو مربار کر دی دا سیلونے کول آدھا پل کورس تا پوس کرے وی نی دا غد مانزو سو خیال ساتلے نی دا غید سبق سو خیال ساتلے نی دا غید دین دا احکام دا ذکر سو خیال ساتلے نی دا غید گناہن دا من اکولو سو خیال ساتلے چی دا کار دا مسلمانانو پنیز باندی رشتا دے چی ورگا دا دیخ پلکور سی تربیتو کما چاول د دې اسلام کوم چې دې ته الله خیمه هغه سره رابطه پیدا کوم دا صفاتونو ته خیم دا قدرتونو ته خیم ښکارا چې دا بر اسمانونه دا حقت ازمکه دا شپار ورځ دا الله راولي الله پیدا کړی دي الله په قدرت کې دي الله یې چلی چې زوره خو په دې آسانو خبرو پوه کوم کنه بیا پدی پو کم چې غره پردی مال تا پردی شی تا ون لاس کې دا حرام دی لکه د جهنم ور تا چې لاس کې او چې غره بچو پردو سیدن حرام نه ځان ساتي غره پدی خیال ساتي غره اغي ته د جبې کنټرول او خیمان چې کان ظلم کوي بدی رضی مکوی غیبت مکوی چغلی مکوی دا ټول حرام دی قرآن بیان کری دی بچو دا پردی خیال ساتے ہیں دا دیر ضروری مسئلہ دا دا عزت مسئلہ دا دا دا کورس حفاظت تے و تربیت تے ہر مشر نبا تپوس کی چتا سکڑی ہو دا رضی حق ادا کرے ہو تردی پورے حدیث کی راغلی ہو بخاری کی ہے چسنگا مخ کے مالکانو دا غیب غلامان وینزی ہو کدوابو کدریبو کهار سوربو نکا جهاد شورو نو بس چی فتح باوشوا نو غنیمت کی با وینزرالی غلامان برالو قیدیان برالو دا طول برالو نکا جل تقسیم باوشنو داری او مجاہد با وینزر غلامان ارسی دکنا لس لسو شل شلو دا با داغی ما تحتو کافران بو زکا با اللہ دا سی زلیل اکلیو چه تاسو با دا مسلمانانو سارویه لکه گڑی بیزی چی دی که خرسیوم که گانکیوم که چالا هم دا سی پا مزدوری ورکی و آرس چی کئی نو انسانان نویلیو چه داگه مشر نباد داگه رعیت تپوس کی گیم چه داستا پا ملک کی او پا اختیار کی سو خلقو تا داغی صحیح تربیت کرده نور پسی وی چه دا دا غلام نبا هم تپوس کیگی قیامت کی چه تا دا مالک پا دا مال بانده نگرانوی که ازاد کرده ہو کنی ازاد کرده تا دا مالک حق ادا کرده تا باینده دا حقو نو دیم راعی دے کنا پر آئی کی دیم را دے راعی دے دغسی کوین دو پل مالک کراو دو خدمت کوم راغیتا هم نسبت کی گی تپوس بتی نکی چتا دے خپل مولا خدمت پا صحیح طریقہ کرے دے مطلب دا حدیث داو چی راعی نسو خلاص ندی این دا سی دنیا کی نشتا نناری ناو دنانا چی اگر تا راعی نشی ویلے بولی وی کئیس نئی نوہر بندہ پا دے خپل بدن باندے راعی دے بل چاہتا جت نشتا دا خپل بدن چی دے دا پا قبضہ کی دے دا مملوک دے دا پا سرپرستے کی دے دا دی بطن اللہ تپوس کئی لوی رعیت خدا دے وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ او سالی کوئی یہ بندان تدا گمان مکوان چیز خوالو کی جسم مایوش پک پوٹان ازان خو میں تلیل ندے خو کڑی ریم نی او 50 کلو بیو نو وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ تدا گمان کئی چیز وڑو کے بزنیم نا تولو کے نئی وفیکن تول عالم الاکبرو دا ټول دنیا چی وینی دا پتا کی موجود دا تاو تا کتلی ہیں دربین دا سر نشتا تا ندی کتلی کنا ټول دنیا پتا کی موجود دا غرون استا پا بدن کشتے زنگلون استا پا بدن کشتے دریابون استا پا دی بدن کشتے خاورگاڑ استا پا دی بدن کشتے تا ټول عالم پا دی کی راجم از نو راعی خودے دار چانلوے راعی خودے ہے دنبا اللہ تپوس کئی چتا دا دیخ پلو لا سخپو سحق ادا کرے دیں تا را دیخ پلو غگنو استرگو سحق ادا کرے دیں تا را دیخ پلو جبیو دا دیخ پل عقل و فکر سحق ادا کرے دیں تا را پا صحیح دے کے استعمال کری دیو کپ غلط دے کے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی ہر یونو بتا خوز دا خو جاتا پتا نشتا دی کنا دا خو بیان غواری کنا خام خوا بیان غواری چه بیانی کی وطا بیانی کی وطا دا حدیث دی دا پیغمبر خبر دروغ ندی چه بس قصد لکه خلق چه بیانی کسی نا خو کسی دی کہانی دی اگا بی بنیاد و بی ثبوت خبری دی دا خو دا قرآن و سنت خبری دی دا دا شک نا پاکی دی خواه نو مطلب ام داو چه هر یو راعی دی هر یو مشر دی هر یو ذموار دی او پاری او باندی خپل خپل ذمواری دا لیکن پٹولو کلو ای ذمواری دا عالم صاحب دا عالم صاحب دا دنو تپوس کی گی قیامت کی چه تا روغ وی دانور راندو تا دا اللہ دا دین خبر وی دانور نو خبر نو تا دی تا صحیح دار خولی وی دا دی صحیح گائیڈ دکلی وی دا دی صحیح راہنمائی دکلی وی کنا بوسو کی دیو ببوتلی وی وی گرم کپا چی توبا تو دو گور دا گرم کپان دی کنا چرت دا دی دا خولی نو یو خبر صحیح نراخی جی کنا یو خبره خوینه پسترګو باندې ټول کارونه د دې خلقو غلطتي پرواج دي په بدعت دي یو پکې په سنت نشته یو او خبره دې حد لره غلي ده دوکه چې دا خو د علماو د پاره لیوانتوب دی چې څوک په صحیح معنا پوه شي دیو داغی نظر پا قرآن و سنت لگی دل دے نو دا داغی دا پار دلیوان توب مقام دے چې خبره دې حد لره لا چتا یو بنده پوک په قران او سنت دې پوک صرف دومره دې پوک چیرې دا عمل په سنت باندې کوي دا عمل نا پوښ ډېر لکسان چې د اختر پر ورځ باندې نبی علیہ السلام مونږ کړه دي بس لیکن د اختر زمان نه پسې جوړ تکړه ندی کړی تاسو کوي تاسو مبارکه ندی کړی نیرورا مونږ به غوړې په دې کامیابی چې مونږ د پیغمبر په طریقه لور شو هغه چې سکړي دغه دین دی ښا دغه دین دی نو دا خلق چې توینې په دې جماعتونو کې چې مونږ دوی نه په یو بل را خلاص شي دا کار نشته تی مکو باسي ته شکر وباسه چې یو امی سره یو جټ سره تا باندې د چا بوج نشتا ګران هغه چاته د چې پاغي د قوم بوج دی چې ایله مې کړی دی ته ځان سم کا بس نور سمکو نبی علیہ السلام حج کړی دی عمره کړی دا چې مدینه ته واپس راغلی دی نو له چا مبارکی ور کړی دا نو له چا غواله کړی دا نو له دې ګونه پخ کړی دی نو له خلق راغلی ډلې ډلې چې پلانې راغلی د حج نه د چې مبارکی ور یا خدای ای ته ځان پوکا ته ځنور چانی زموار کته حج کین ته ودا کار نه کای کته عمره کین ته ودا کار نه کای څنګه دا دې خوخه دا یره زبستا شکریا دا کوما زما دا خبره کته مغور زوا دا زما خبره نه ده دا د پیغمبر خبره ده دا سی بوکی او ولې ونه کوما اورګه زبز نه په لور تاسو کوما کنه چې بل ارواز شو نو راغی یره زما په خپل ولای او پرشتہ دار کې پلانې تلې عمرې لا حج لا نو چرای نو زلانه لمه بس ما ته سوال جواب راولې گل چې هم خاضی پاتې دي ها او د عمرې نه راغلې ده نو کوس نظم نو چې نور بس پاتې کی نور سشته د هم خزینه په لکنه ستل اتر کړهشته چې هغه پاتې شي کنه ناغه ما ته وی چې بس غم خاضی پاتې دی او خپل ولی پاتې دا او ها او دا ولی ضرورو لټو دا سې کنه دا چې دا ولی نزیل برازي چې دا استاد حق نه زیاد کړي دا استاد د خپل علم حق نه زیاد کړي ځکه هغه چې ځان څه خبر دی اغه یو وخت رسمونه رواجونه دروازه دروازه نور نور لس لس شل را وباسي چې نن ذکر وکنه نن ذکر قسم قسم ولې زمواري د زده کنه جدي ویني اده په سر باندې صادر واچي اده ځان یې بزرګ جوړ کړی توبه په لمنه مونږ کیږي وای ته به راشي کنه قیامت کې الله بدن ته پوسو کی چې دا تا څه صرف دې سره کارو چې تنخوا په پیله ملاویږي اسمره قبل ځای کې دې نه زیات نو بیا دا سکوما بس تا دې سره کار او ستا په خلکو سره کار نو تا تعالی نو ویل چې وا احسنو احسان کوا احسان کوا خلق خبر کده دین نه ستانه به تپوسونه کېږي د دې ټول قوم د یوې خبرې چې د دې کوم عمر ته کړي ټول پر رسم رواج کې سنت پکې بالکل نو نو دا ستا حق نو چې د وته ویلې وي ابو یې الله زبا کې په خپل روانو مانو چې زنده باد زبا کې په خپل روانو ما ما په خپل مبارکه کلمه په خپل دا خلق دی دا ناشنا کار دی چې قیامت کې ملائک راگیر کی کنا ادا پټکی ور پس راخ کی شي کنا الله رب العزت و توي چې بوئذ فهدوهم الى صراط الجحيم بوئذ لارز جهنم ورته خيم لارز جنت و تمخي زکا چې دې دنیا کې چا تلارز جنت نو وقولم نو زکا دې تنار لارز جنت نشي خې دې دې تلارز جهنم او خې زکا دې خلق ته هم تغويلو چې وره نوې نوې خلق پر راځي نوې خو زړی به نه پرې ده ها او د بابا جی او د لالا جی او خبرې به نه پرې ده غواړي ها ده وته ویل مونږ په دې افسوس کوو چې الله دا واستل کی چې هغه سنت باندې عمل نه چې کېپې نو تاسو وی چې غلطی دې وکړه وګوروي خلق یو سکه ته بل سکه باز تخواړو سره نه تخواړو د دنیا د پلار چار پويږي نه واو هر یو بوتوي مړاوي دا نور خلق دی ویخه دې دې چا د غم خاذه نه دی ویخه نو بس دا خبره به د ذهن نه نو باسو ښا چلانه بول عزت وی لوګ ژوند دې ځان پوکه ځان پوکه پرې خلق غم خاذي بسي هغه ټول د شرمن شرمنو د رسوایو نه ډک دي هغه د دنیا د آخرت هغه سکه چې دنیا رسوایي دي پکې نو دا غره په کار ناراضي دا په کار ناراضي دا برابرانه پوجي په قیامت کې ښا مونږ له سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په کار راضي یو یو سنت چې باغې کې څومره برکت ته چې تاسو رب د الله د رضا د پاره داسې وکړو چې بس امره دې وکړه اړو زه خبر نشو حج دې وکړو اړو زه خبر نشو په دریما په سلورما تاسو کو یو بل چیرې دا پلانې نو چې دې چې څه تلو یا خدای ته وګورئ دیو دې چې تپریږي بس دې کار سکی هو تخپل الله سره دار پاک کا رابطه قائم کا او هر عمل په سنت کوا نو ان شاء الله چې دا استاد اخرت لپاره دې کامیابی ذریعہ وګرځي او وسیله وګرځي ها او دا مخلوق چې کوم پراته دي کنه چې د پیغمبر د سنت تسمره باندې جوړ کړی چې نشو کولې کنه نشو کولې کنه پهلوان خپکیږي مشران خپکیږي سړی په تندر ولا دی وتا اخلاص کی قیامت کی نا الله چې ونی سنا بیا څوک نشي خلاص ولې خان خدای یاد ساته چې عمل په سنت کوي رسولان رواجونه پرې دی دا چې وکړه د غډیرو سوال کوي چې الله دا غیره ته معافي وکړي مونږ سره خدا هم نه چې دا منځونه په خاور پسې کړی دي رب غروبا کبړی نو دا اخو بیا راول غواړي بس سوال کوي چې الله نو پوښوي چې بندر نه یې پوها نو ته معاف کړه کنه من عمل سوء ام بجهاله جهالت کې راغلی یو نه الله تعالی هر وخت دا وایي نو کې دی چې الله رحم وکي رحیم ذات ته او کنه کینم هغه ته به کیسه دا نشته دې معنا ها اخر دا وانه Thank you.